पीतमात्रता मुखमशा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात् एवं मुंडके सयो हवे तत्परम ब्रह्म वेद। ये चलेगा, हो गया था न चे मैं नहीं। शूद्रोपी पूजित ब्राह्मण व्यक्ति भवति किंतु ब्राह्मण तो जाते आक्रांत इति, ये हो गया था। पुरोतयुत प्रकृति व्यक्ति अभेद से संभव न दृष्टान्त विषय में न अस्य महिमानमिति वाक्य से साथ जुष्टम यदा पश्यति अन्यमिषम अस्य महिमानमिति बीत शोक। जो देखता है परमात्मा के महिमा तो भेद दर्शन से बीत शोक होगा। वाक्य से साथ तदीय महत्व प्राप्तिरेव, महत्व परमात्मा के महत्व को प्राप्ति कर गया, न तो तद्वा परमात्मा नहीं होता है। अस्य महिमानम इतनैतम देहेन्द्रियादि प्रपंच विलक्षणम यो वेद, देहेन्द्रियादि प्रपंच से विलक्षण को जो जानता है प्रपंचम तद विभूतिम च यो वेद। प्रपंच विलक्षण प्रपंच उसकी विभूति को जानता है, सभी तस्को भवति इति एवं परत्वात्। जुष्टम संसारित सेवन करते हैं किंतु इसके महिमान उसको ये सत्य है अधिष्ठान है ऐसा जो जानता है बीत शोक हो जाता है। न च यथा नद्य संद्यमाना इति भिन्न नदी समुद्र अधिष्ठान उत्तरता, नदी संद्यमान समुद्र को जाकर समुद्र हो गए, नदी समुद्र तो भिन्न है, इस प्रकार ईश्वर जीव भिन्न होगा इति नवाच्यम। स्पष्ट भेद विलयन मात्र परत्वेन दृष्टान्त उपपत्तिर उक्तत्वात्। पहले दृष्टान्त जो है नदी जाकर समुद्र के साथ मिलकर के समुद्र कहे जाते हैं, नदी के नाम नहीं। वस्तु तो नदी समुद्र मिलने पर कोई एक होता है नहीं, नदी के अवयव जल के अवयव अजल, समुद्र जल तो अलग है, मिलकर के एक ही तो होगा। अवयव एक होता है नहीं, अवयव एक हो जाएगा ये भी नहीं। तो भी जो कहा जाता है स्पष्ट भेद नहीं रहने से स्पष्ट भेद विलय हो जाता है, इतने मात्र में दृष्टांत दिया। इसी प्रकार जीव ब्रह्म का भेद जो अज्ञान व्यावहारिक भेद वो समाप्त हो जाता है। परात परम पुरुषम उपेति दिव्यम इति, परात परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। यहाँ भी देशांतरस्थ ब्रह्म प्राप्ति प्राप्तियुक्ति परा न देशांतर, न देशांतरस्थ ब्रह्म प्राप्ति, देशांतर में स्थित ब्रह्म प्राप्ति कथन ही ठीक नहीं है। तस्या सगुण उपासना फलत्वेन, सगुण उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती, ब्रह्म विद्या फलत्व संभवेन, स्वरूपभूत ब्रह्म प्राप्ति पर कहे। न च अद्वैत मते नित्यम ब्रह्मभूतस्य अपूर्व ब्रह्म भाव उत्तिरयुता। तो यदि ब्रह्मभूत नित्य ही जीव तो ब्रह्मस्वरूप है, अपूर्व ब्रह्म भाव कथन, ब्रह्मीभूत हो जाता है, पहले नहीं था अभी प्राप्त करता है, अपूर्व ब्रह्म भाव कैसे ठीक नहीं। इतना वाच्यम कंठगत चामी करादो भ्रांति निवृत्ति मात्रेण प्राप्त प्राप्ति रूपतया फलत्व दर्शनाथ। कंठ में चामी कर सुवर्ण माला है, भ्रांति निवृत्ति होगी तो प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त प्राप्ति रूप ये फल कहा गया, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। न च आरोप निवृत्ति अशाब्दत्व, यदि तत्वमस्यादि शब्द जन ज्ञान तुम ब्रह्म हो तो आरोप निवृत्ति होती अज्ञानी की निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति यदि आरोप निवृत्ति हो तो शब्दजन्य नहीं हुआ, अशाब्दत्व इति न। श्रुतार्थापत्ति गम्यतया शाब्दत्व उपपत्ति, यदि ज्ञान से ही तरति शोकम आत्मवित शोक पार कर लेता है तो श्रुतार्थ जो श्रुत है भ्रांति निवृत्ति के बिना ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान से वस्तु की प्राप्ति कही गई तो अज्ञान निवृत्ति द्वारा, ये अज्ञान निवृत्ति मंत्रण ज्ञान प्राप्य तो अनुपपत्या, अज्ञान निवृत्ति भी शास्त्र प्रतिपाद्य ऐसे हो जाता है, अर्थापत्ति गम्य होता है शब्द, अर्थापत्ति गम्य होने से शब्द कहा जाता है। ब्रह्मेव सन ब्रह्मापेति श्रुतिरपि ऐक्य परा, ब्रह्म होता है ब्रह्म को प्राप्त करता है, एक अद्वितीय ब्रह्म है। न चात्र प्रथम ब्रह्मपद से जीव परत्व अभावे ब्रह्मेव सन ब्रह्मापेति, ब्रह्म पय होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करेगा, जो प्राप्त करेगा वो भी ब्रह्म है, जिसको प्राप्त करेगा वो भी ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म कर्ता और कर्म कैसे बनेगा, इसलिए एक को जीव करेंगे, एक को ब्रह्म करेंगे, तब तो ठीक है। प्रथम ब्रह्म पद से जीव परत्व मानना चाहिए, ऐसा नहीं मानेगा मानेंगे तो कर्म कर्तृभाव विरुद्ध। एकस्य ब्रह्मण कर्म कर्तृभाव, कर्मत्व कर्तृत्व कर्तृकर्म भाव, एक में नहीं होगा, विरुद्ध होगा। इतना साक्षात्कार प्राकालीन औपाधिक भेद आदाय तादृक निर्देश उपपत्ति। साक्षात्कार के प्राकालीन जो औपाधिक भेद है, ब्रह्मेव ब्रह्म है, किंतु उसके पहले औपाधिक भेद है अंतगुण उपाधि को लेकर के, तादृक निर्देश उपपत्ति है। ब्रह्मेव सन ब्रह्मापेदि, अंतगुण उपाधि तो ब्रह्म जीव तो ब्रह्म को प्राप्त करता है। परे व्यये सर्व एकी भवन्ति ते तदपि अभेदमानम्, सर्वे एकी भवन्ति पर अव्यय ब्रह्म में, यही भी अभेद में प्रमाण। न च गाव सायं गोष्ठ एकी भवन्ति, गौ सायंकाल में गोष्ठ में एक हो जाते हैं, तो एक हो जाते एक व्यक्ति हो जाती, अनेक इकट्ठी होने पर एक कह दिया। परे वे सर्वे एकी भवन्ति अव्यय, उसमें सब एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, एक नहीं होगा। एक ही भूता नृपा सर्वे भवर्षु पांडव शरी, सब राजा इकट्ठे होकर के एक होकर के पांडवम शरी भवर्षु सरस्वती वृष्टि करने लगे, पांडवों के प्रति मारने लगे अर्जुन को। कीटो भ्रमरेण एक ही भूत इति स्थाने के मत के सादृश निबंधन एक ही भाव से गो नृप कीट भ्रमराधु दर्शनाथ, एक गोष्ठ में एक स्थान में हो गए तो एक ही भवंती कह दिया, और सौ नृप मिल करके एक को मारते तो मत एक होता, एक हो गया कह दिया, और कीट भ्रमर से एक हो गया, कीट भ्रमर से एक कैसे हो गया, उसके सदृश हो जाता है तो एक को कह देते हैं। ये सब स्थानिक्य को लेकर के मतैक्य को लेकर के सादृश्य के मूलक एक ही भाव कहा गया। तो गो नृप कीट भ्रमरादु दर्शनाथ, गो में स्थानिक्य, नृप में मतैक्य, भ्रमरादि में कीट भ्रमरादि में गया सादृश्य। अत्रापि तैरेव निमित्ते गौणैकी भाव, इसी प्रकार कुछ निमित्त से परे वे सर्वे की भवंति सो एक हो जाएंगे, उसके सदृश हो जाएंगे, एक स्थान में रहेंगे, उसी निमित्त से गौण प्रयोग होगा। इतना वाच्यम मुख्यत्व संभवति गौणत्व से अयुवात, जहाँ मुख्य संभव नहीं गौणार्थ के लेते हैं, जहाँ मुख्य संभव गौणार्थ नहीं लेंगे। ब्रह्म के मात्र परत्व न सकृद उच्चरित न अनेकार्थ परत्व शंका भी, ब्रह्म के मात्र पर को एक बार जब कह दिया तो अनेकार्थ पर को अन्य अन्य अर्थ नहीं हो सकता है। न चैक्य से प्राग विसिद्धतया, जीव ब्रह्म की एकता तो पहले से है, अज्ञान होने पर भी तो ऐक्य पहले है ही, यदि पहले से है ही अभूत तद्भावार्थ ची प्रत्ययो एकी भवंती, परे वे सर्वे एकी भवंती, एकी भवंती में ची प्रत्यय है ना, किस सूत्र से ची प्रत्यय होता है, संपद्य कर्तृ ची अभूत तद्भाव वक्तव्य मारती की क्रिभस्तियों के संपद्य कर्तृ ची, तो अभूत तद्भाव पहले नहीं था आगे हुआ तो ची प्रत्यय होता है। यदि एक पहले से है तो ऐक्य से प्राग सिद्धों से अभूत तद्भावार्थक चिप्र अभूत तद्भाव इति वक्तव्य भारतीकार कहते ची प्रत्यय नहीं होना चाहिए। इति न स्वगृह निक्षिप्त अज्ञात निधिवत तत्वपि आवृतत्व न अभूत समतया ची प्रत्यय होते, सिद्धांत उत्तर देता है। स्वगृह निक्षिप्त अज्ञात निधिवत, घर में रखा गया ए गाढ़ा सुवर्ण निधि अज्ञात है, सद ब्रह्म भी आवृत होने से जो निधि मिट्टी से ढकी गई अज्ञात है, इसी पर सद ब्रह्म भी अज्ञान से आवृत होने से अभूत सम्मत अभूत के बराबर है, इसे ची प्रत्यय हो जाएगा। न च परे व्यय इति श्रुत सप्तमी हानि अश्रुत तृतीया कल्पनापति च, परे अव्यय एक ही भवंती, पर अव्यय सप्तमे एक हो जाते हैं, परे अव्यय में एक स्थान में वहाँ जाकर रहते हैं, सप्तमी का त्याग करके आप कहते परे वेण स एक हो जाता है तृतीय कल्पना करेंगे, तो श्रुत सप्तमी का त्याग अश्रुत तृतीय की कल्पना ये दो से इतना वाच्य श्रुत्यंतरानुसारण सप्तमी अनुसरणीयत्वाद, अन्य श्रुतियाँ स्पष्ट ब्रह्म के ब्रह्म हो जाता है, इसलिए यहाँ परे व्यय जो सप्तमी है उसका अनुसरण नहीं करना, पर ब्रह्म को के साथ एक होता है। न च परम साम्यम उपैति परात परम पुरुषम उपैति पूर्वोत्तर वाक्य विरुद्ध तस्य प्रागेव निरासत परम साम्य को प्राप्त करता है। परम साम्यम परात परम पुरुषम वाक्य विरुद्ध होगा, परात पर पुरुष को प्राप्त करता है तस्य प्रागेव निरासत पहले निराश कर दिया। पर परात पर का अर्थ विशिष्ट ब्रह्म से शुद्ध ब्रह्म, औपाधिक ब्रह्म से शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है परात्पर। अतः अंतर्यामी प्रकरणस्थम नान्यो अतोस्ति द्रष्टा इति वाक्यम, अक्षर प्रकरण में नान्यद अतोस्ति दृष्टि इति वाक्यम च ऐक्य प्रमाण सिद्धांति कहता है। तथा अंतर्यामी प्रकरण में नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मंता, अंतर्यामी जो एक आत्मा उससे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मंता है ही नहीं। और अक्षर प्रकरण में नान्यद अतोस्ति दृष्टि नपुंसक में अतः अन्य दृष्टि श्रोत्री मंत्री कुछ यही नहीं, ऐक्य प्रमाणम ये दोनों वाक्य। न च अत इति एनेन प्रस्तुतम इति अनेन इत्यनेन इत्यनेन प्रस्तुतम सर्वनियंतारम परामृश्य अत अन्योत नान्यद अतो अस्ति अतः अत कह करके जो प्रकरण में सर्वनियंता अंतर्यामी उसका परामर्श करके अन्यो दृष्टा नास्ति इसे कहा गया है। अन्य दृष्टा नहीं, अन्य दृष्टा नहीं कौन से क्या हुआ, स्वनियामक दृष्टियंतर निषेधा आयति, अपना नियामक दृष्टा तो एक ही, दूसरा दृष्टा कोई नहीं, स्वनियामक दृष्टियंतर निषेधा आयति, स्वनियामक अन्य कोई दृष्टा नहीं कहा। दृष्टि सामान्य का निषेध नहीं किया, नान्यो अतोति दृष्टा, इससे भिन्न दृष्टा भिन्न कोई नहीं है, तो उसका नियामक कोई अलग नहीं है। दृष्टि सामान्य का निषेध नहीं होगा, जैसे कहेंगे अस्मिन् ग्रामे अयमेव सर्वनियामको नान्य पुरुषोस्ति, यही सर्वनियामक है अन्य कोई पुरुष नहीं, यहाँ अन्य पुरुष मात्र का निषेध नहीं, नियामक पुरुष इसके जैसे कोई नहीं। इति आदु अन्य शब्द से प्रस्तुत सदृश अन्य प्रत्यय, इसके समान कोई नियामक दूसरा है ही नहीं। व्युत्पन्नत्वात् समानम इतरत शेनेन इत्यत्र इतर शब्द से पूरा निर्दिष्ट शब्द से प्रत्युक्ते च, ये मीमांसा सूत्र है। समानम इतरत शेनेन, बाकी सब सेन के बराबर है, इतरत शेनेन समानम, अंगज इतर अन्य अंग का अनुसार शेन आके समान है। तो इतर देने से क्या है, जो अंगों कहे गए उसे भिन्न अंग सेन आगे में जो होता है वो लेना है। इतर है जो कुछ है इत्यादि, प्राबारो दियताम कम्बुल दियताम सन्निहित दियत इत्यादि, जो जो है सेनयाग में जो जो कर्म करते हैं उसके समान हो जाए, इसे कह दिया। तो उसमें समानम इतर सेनन इतर इतर शब्द से पूर्व निर्दिष्ट सदृश प्रत्युक्ति, इतर शब्द का अर्थ पूर्व निर्दिष्ट सदृश, पूर्व जो कहा गया उसके समान अन्य जो सब है सेनयाग के अनुसार होगा। तो वहाँ सदृश के लिए इतर शब्द दे दिया उसके समान, इसलिए अन्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति दृष्टा, इससे अन्य नहीं है। तो पूर्व जैसे अंतर्यामी दिया उसके समान कोई दूसरा है नहीं, अन्य नहीं है। सर्व वेद इति प्रतिज्ञातस्य एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य उपपादनार्थम अन्यत्वेन प्रतीतेन जीवेन अभेद बोधनात्, अन्य नहीं है सर्व वेद, इसी ज्ञान से सबको जान लिया। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान जो प्रतिपादन किया गया उसके प्रतिपादन करने के लिए अन्यत्वेन प्रतीतेन जीवेन, अन्य रूप अन्य जीव चैत्र मित्र आदि अन्यत्वेन प्रतीत होता है अन्य जीव, उससे अभेद बोधना, तो उससे अन्यत्वेन प्रतीयमान जीवेन ब्रह्मण अभेद, अन्यत्वेन प्रतीत होता है जीव, उससे अभिद अभिन्न है ब्रह्म। न चेतन वर्ग से अतो अन्यदार्थम, न अचेतन वर्ग से, अचेतन जितने सब विनाशी है, अथो अन्यदार्थम नेत नेति निषेधा च, सबका निषेध कर दिया, अर्थ शब्द मिथ्या है निषेध कर दिया। जीव ब्रह्म अभेद एव वाक्य प्रमेय, तो वाक्य के द्वारा वाक्य जन्य प्रमा का विषय होता है जीव ब्रह्म की एकता। दृष्टान्ते तो अभेद से अविवक्षितत्वात् तदुत प्रकार आश्रयण बाधक अभावत्, ये जो दृष्टान्त दिया है अस्मिन् कामे अयम एक सर्वनियामक, ये तो एक अभेद में तात्पर्य नहीं होने से जैसे तुमने कहा वो तुम्हें कोई बाधक नहीं है, किंतु यहाँ तो एक है तात्पर्य गम्य है। न च अत्रापि अंतर्यामी वाक्य यह आत्मनु अंतर यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम यह आत्मानम अंतरोयम इति इति पूर्ववाक्येन पूर्ववा वाक्येन एषत आत्मा अंतर्यामृत अत्वान्यदार्थम इत्युत्तर वाक्येन च विरुद्ध। पूर्व उत्तर के साथ विरोध होता है, पूर्व पीछे कहता है अंतर्याम वाक्य में यह आत्मनो अंतर या आत्मा के अंदर है, जिसको आत्मा नहीं जानता है, आत्मा जिसका शरीर है आत्मा को अंदर नियमन करता है, ऐसा ते आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये तुम्हारा आत्मा वही अंतर्यामी है। अत्व अन्यदार्थ मुझसे भिन्न जितने से आर्त है उत्तर वाक्य ने पूर्व वाक्य हो गया यह आत्मानो अंतर हमें आत्मा शरीरम ये हो गया पूर्व वाक्य न, और ये सत्य आत्मांतर्यामी हो तो उत्तर वाक्य है उसके साथ विरोध होगा इतना नहीं आगे विरोध तत्र परमात्मन अन्यम चेतनम अंगीकृत तस्य अर्थ युक्त अस्वातंत्र से युक्त इतना वजह परमात्मा से अन्य चेतन को मान करके अन्य जितने चेतन सो आरती युक्त है विनाशी है स्वतंत्र ने अस्वातंत्र ही कथन किया गया इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है। पूर्ववाक्य से औपाधिक भेद मात्र न उपपत्ति, पूर्ववाक्य जो दिया है एक अद्वितीय तत्व है वो भेद तो औपाधिक भेद हो जाएगा, पूर्ववाक्य से औपाधिक भेद मात्र न उत्तर वाक्य न चाहे पूर्ववाक्य यह आत्मा अंतर व यम आत्मा न भेद यश आत्मा शरीर इस औपाधिक भेद को लेकर हो जाएगा। उत्तर वाक्य न चेतनांतर से अंतर आरती योग विधेयते उत्तर वाक्य अन्य चेतन में आरती है ऐसा नहीं, किंतु येसु अंतर्यामी ते आत्मा तुम्हारे अंतर्यामी ही तुम्हारा आत्मा है, जीव स्वरूप भूताद अंतर्यामिन व्यतिरितम सर्वम आर्तम विनस्वरिति वा मिथ्येति वा बोधनाथ। येसु अंतर्यामी ते आत्मा अंतर्यामी तुम्हारे स्वरूप है, जीव स्वरूप भूताद अंतर्यामिन व्यतिरितम सर्वम, जीव स्वरूप हो तो जो अंतर्यामी उसे भिन्न जितने अतो अन्यथा आर्तम आत्म कहते बिना सर विनाशी है अथा मिथ्या ऐसे संबोधन किया जाता है। न विरोध तो अन्य सब विनाशी है, कोई विरोध नहीं, एक जीव स्वरूप ब्रह्म है उससे अंतर्यामी उससे अतिरिक्त बिना सर है। अतएव अक्षर वाक्य भी वृतारणी के मैं एत सेवा अक्षर से प्रशासन कारगी सूर्य चंद्रम सो विद्रुत तिष्ठत पूर्व वाक्य ने विरोध इतम, ये पूर्व वाक्य के साथ विरोध कहा गया है इतना है। किंच देहित द्वितीयाद्वय भयम भवती भेद से भय हेतुत्व निधि तत्वात् अपि अभेद उपनिषद गम्य द्वितीयाद्वय भयम भवती तो भेद भय हेतु कौन हुआ द्वितीय, द्वितीय भेद है भेद रहेगा द्वितीय होगा तो भेद ही निंदित है अभेद ही उपनिषद गम्य। न च अस्य विरोधि न समानात् भयम भवती अर्थ द्वितीयाद्वय भयमती का अर्थ करेंगे इसके विरोधी कोई हो अस्य विरोधि न समानात् समान हो विरोध हो तो भय होगा, लोके तादृशादेव भयम भवती तो लोक सिद्ध अनुवादित लोक में जैसे भय होता है उसको अनुवाद करके दिया है द्वितीयाद्वय भयम भवती लोक में भय होता है लोक कैसे होता समान हो विरोधी हो तो भय होता है, तो द्वितीयाद्वय भय होती का तो उसके समान विरोधी हो उसे भय होगा, द्वितीय मात्र से भय नहीं किसे भय होगा समान हो विरोधी हो तो भय होगा, समान होने पर यदि विरोधी नहीं तो मित्र है, विरोधी हो समान हो तो भय होगा, दुर्बल हो तो भय नहीं होगा, लोक में ऐसा ही भय होता है। पूर्वत तस्माद एकाकी विभेति उत्तरोत्तर तस्माद एकाकी न रमत इति श्रवणाच एकाकी न विभेति का पूर्ववाक्य में और एकाकी न रमते कहा एकाकी तस्माद एकाकी विभेति, हाँ एकाकी विभेति, एकाकी विभेति कहने से क्या हुआ अकेले रहन से भय करता है, एकाकी न रमते जो दिया है कहने से क्या हुआ जिस प्रकार लोक में भय होता है इसका अनुवाद कर दिया कि उसके बराबर कोई दूसरा है तो भय करता है एकाकी तस्मात एकाकी विभेति उत्तर तो एकाकी न रमते। रमण का अभाव भय का कारण अकेले रहने से होता है। अच्छा ये अनुवाद है ये दिया एकाकी विभेति एकाकी न रमते जो दिया है ये अनुवाद लोक सिद्ध पूर्वोत्तर अनुवाद किया तो एकाकी न रमते उत्तर वाक्य में कहा गया है। हाँ एकाकी न विभेद एकाकी विभेति का अर्थ अपने समान विरोधी से भय होता है। एकाकी भय करता है मतलब अपने समान विरोधी होने पर और ये कहना पड़ेगा पूर्व पीछे कहता है एकाकी न रमते सहयोगी कोई नहीं होगा तो मन प्रसन्न नहीं होता है ये पूर्व पीछे कहता है। ये कहने के बाद सिद्धांति कहता है पूर्व की कहाँ से हुआ विरोधी न समानात भयम भवती ये अर्थ करना ये लोक में इसे भय होता है तो लोक सिद्ध का अनुवाद करते हैं पूर्वोत्तर जो तस्माद एकाकी विभेति कहा उत्तरत एकाकी न रमते कहा ये दिया ये उसके बराबर कोई नहीं होने से रमण नहीं होता है उसके साखी और समान कोई हो गया तो विरोधी हो तो भय होता है एकाकी विभेति उसके विरोधी कोई अन्य पर भय करता है। ये कहने पर सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं स्पष्ट कहा अद्वैत ज्ञान से भय की निवृत्ति यह मदन्य नास्ति कस्मानु विभेमिति तथेव अस्य भयम व्याय श्रुति स्पष्ट कहती मेरे सन्ने हे नहीं भय किससे करेंगे इसे भय निवृत्त हो गया इसे सिद्ध हो गया द्वैत का अभाव। सामान्यतः द्वितीय मात्र दर्शन से वह भय हेतुत्वात् द्वितीय दर्शन ही भय हेतु और विशेष कल्पना करें कि ये विरोधी हो समान हो तो भय होगा ये कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं है। और एकाकी विभेति जो पूर्व वाक्य में दिया परमार्थ दर्शन रहित से तन्निमित्त भय संभवात एकाकी विभेति का अर्थ परमार्थ दर्शन जब है ही नहीं तो भय होता है। एकाकी विभेति तू तो एकाकी विभेति का ज्ञान नहीं है अज्ञान अवस्था में भय होता है अज्ञान हो गया तो एकाकी विभेति थी पूर्व वाक्य परमार्थ दर्शन रहित से तन्निमित्त भय तन्निमित्त होता अज्ञान निमित्त अज्ञान के कारण भय होता है। एकाकी विभेति तू तत्वात एकाकी विभेति एकाकी विरोधी समान हीनोपि विभेति एव हाँ एकाकी यदि विरोधी समान कोई नहीं हो तो भी भय करता है। सत्यत्व ज्ञायमान अविद्या तन्मूलक चिंतादि संभवात ये टीका में एकाकी नवेति नवेति क्या है सत्यत्व जानता है जो अविद्या अविद्यामूलक दूसरा कोई संभव हो सकता है भय रहता है। यदि मदन्य नास्ति निश्चय हो जाएगा तो भय नहीं होता है रहे होगा तो फिर बाद में उसको ज्ञान नहीं हुआ मेरे से कोई नहीं है तो फिर कम होगा तो अर्थात क्या है द्वैत ज्ञान हो तो भय की संभावना नहीं तो भय की संभावना नहीं है। उत्तर वाक्य तस्मा एकाकी नवेति तत्र इष्ट संयोगजन्य रतेर एकाकी न भाव बात इष्ट संयोग से जो आनंद होता है एकाकी नहीं होता है एकाकी नो रति नास्ती तो कह गया। ततश्च तत्व ज्ञान विषयोक्त वाक्यानुसारेण तत्वज्ञ विषय मध्य वाक्य से स्वार्थ समर्पणेना उपयुक्तत्वाद तद विरोधी अर्थ परत्व योगात अतत्वज्ञ विषय वाक्य दिया अज्ञानी के लिए तत्वज्ञानी क्या है ज्ञान होने पर बीच में आ गया है मदन्य नास्ति कस्मा विवे भी अपना अर्थ समर्पण होता है इसलिए विरोधी अर्थ कल्पना करना ठीक नहीं है। एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरते अतत्वस्य भयमवति भेद निंदयापि अभेदसिति भेद की निंदा की एतस्मिन् उदरम अपि थोड़े भी भेद करता है न चेतस्मिन् इति श्रवणात् स्वगत भेद निषेधोऽयम् पूर्वपक्षी कहता है एतस्मिन् जो भेद करता है भय प्राप्त करता है इसमें भेद करता है तो स्वगत भेद करता है तो स्वगत भेद करेगा तो भय को प्राप्त करेगा इतने न भेद मात्र निषेध भेद मात्र का निषेध नहीं स्वगत भेद का निषेध इति न संख्यम अल्पार्थक अर शब्द स्वर सियाद अप्यर्थक उत्पद स्वर सियाद एत सेव प्रतियोगित्व अनुलेखाच भेद मात्र निषेध पर दया तद विशेष निषेध परत्व कल्पना आयोगा सिद्धांति कहता है इसमें उदरम अंतरम कुरते अरम अपि अल्पार्थक अर शब्द स्वर अर है अर का क्या अर्थ है अरम अल्प शब्द स्वर सियाद और उत अल्प उद का अर्थ अपि तो अप्यर्थक उत्पद सादृश्यात अप्यर्थक उत्पद है एत अरु एतस्य जो पूर्वपक्ष ने क्या कहा एतस्मिन् उदरमंतर इसमें ही स्वगत भेद तो एतस्य एतत्व को भेद के प्रतियोगी रूप में कहा गया, एतस्मिन दिया है, एतस्य प्रतियोगित्व अनुलेखनाच, इसलिए एतत् प्रतियोग को भेद का निषेध ऐसा भी नहीं होगा। भेद मात्र निषेध पर दिया, भेद मात्र का निषेध, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है तो भय को प्राप्त करता है। तद विशेष निषेध पर तो कल्पना आयुगत, अरे विभेद निषेध कल्पना सामान्य भेद मात्र का निषेध नहीं करके विशेष निषेध करना ये ठीक नहीं। एवं एको देव सर्वभूतेषु गुढ़ इत्यादि श्रुतिरपि अत्र एके प्रमाणम, एको देव सर्वभूतेषु गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, न च अंतर्यामी एक पराय श्रुति, एको देव सर्वभूतेषु गुढ़ जो कहा सबके अंदर एक अंतर्यामी है, यतो वायुमानी भूतानि जायंत इत्यादि भूत शब्द से चेतन पर, यतो वायुमानी भूतानि जायंत जैसे आया भूत शब्द चेतन पर के यतो वायुमानी भूतानि जायंत सब जन्म होते हैं, तो अंतर्यामी एक है, एक देव सर्वभूतेषु गुढ़ कर्ण से सर्वत्र अंतर्यामी एक है, इति न वाच्यम भूत शब्द से चेतन पर न वाच्यम। दृष्टान्त असंप्रतिपते दृष्टान्त जिद्य है यतो वायुमानी भूतानि जायंत में भूत शब्द चेतन पर, यतो वायुमानी भूतानि जायंत जित भूतानि जायंते ये भूत शब्द चेतन पर के साथ ठीक नहीं है, भवंती भूतानि कार्य पर कर लेना, यतो वायुमानी भूतानि जायंते भवंती भूतानि कार्य न कि चेतन, यदि चेतन से जायमान तो आएगा, चेतन लेंगे तो चेतन में जन्म लय आदि नहीं होगा। भूत हिंसा करते माँ हिंसा सर्वभूतानी, तो किसकी हिंसा का निषेध करते, जड़ क्या चेतन की, चेतन खाली चेतन की हिंसा है, भूत हिंसा का जो निषेध केवल चेतन की हिंसा नहीं करें, भूत हिंसा निषेध वाक्य एवं चेतन अधिष्ठित प्राण शरीरादेर एव भूत शब्दवा चेतवाद, चेतन अधिष्ठित प्राण शरीरादि को ही भूत शब्द से कहेंगे, मनुष्य ब्राह्मण आदि शब्द कहेंगे, केवल शुद्ध चेतन को नहीं, चेतन अधिष्ठित शरीर आदि को कहते हैं, यहाँ भी भूतानि कहेंगे तो चेतन अधिष्ठित प्राण शरीर आदि को लेना। अतएव एक ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकता बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत इत्यादि स्मृतिरपि, ये भी प्रमाण है एक ही आत्मा सर्वत्र। एवं यावन्मोहं तु भेदस्य जीवस्य परमस्य च तत परम न भेदोस्ति भेद हेतुरभावतः अभावतः, जब तक मोह अज्ञान है तब तक जीव पर का भेद है, तथा परम अज्ञान नष्ट हो गया तो भेद हेतु अज्ञान नहीं होने से न भेदोस्ति, भेद हेतु क्या है अज्ञान मोह, विभेद जनके ज्ञाने नाशम आत्यंतिकम गते आत्मनु ब्रह्मणु भेदम असंतं कह करिष्यति, भेद जनक है अज्ञान, विभेद जनक अज्ञान है आत्यंतिकम नाशकते ज्ञान से नष्ट होने पर आत्मा ब्रह्म का भेद जो है ही नहीं कह करिष्यति असंतम कह करिष्यति, भेद है ही नहीं अज्ञान से भान होता था अज्ञान नष्ट हो गया। इत्यादि स्मृत्या भेद से आविद्यकत्व तो प्रतीत है, आविद्यक भेद होता है अभेद तात्विक गम्यते, न चत्र भेद शब्द मित्र भेद इत्यादि वैमत्यार्थ, मित्र का भेद हो गया मतलब मित्र के साथ वैमत्य हो गया, विरुद्धमत्व हो गया विरुद्धमतित्व, तथा सत्य लक्षणापति सिद्धांत कहते ऐसा करेंगे तो लक्षणा करनी पड़ेगी, भेद शब्द मित्र भेद वैमत्य अर्थ नहीं, अन्यो अन्योन्याभावादेरव मुख्यत्वात् अन्योने अन्योन्याभावादेरव, अन्योन्याभाव ही मुख्य अर्थ भेद का है, इसलिए वैमत्य अर्थ करेंगे तो लक्षणा करनी पड़ेगी, श्रुतार्थ त्याग से अन्यायत्वात् जो अर्थ श्रुते उसको त्याग करके लक्षण करके गौण अर्थ लेना ठीक नहीं। और क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्वक्षेत्र सुभारत गीता में ये भी प्रमाण है अद्वैत में, न चाहे क्षेत्रज्ञम क्या था सर्वज्ञम माम सर्वक्षेत्र सुविधि अर्थ पूर्व सिखता है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्वक्षेत्र सु सब शर्य में ही सर्वज्ञ हूँ, एक ईश्वर सब शर्य में ऐसा समझो, इतने न क्यों एक पूर्व पक्षी कहता है इसे मानना चाहिए, महाभूता ने अहंकार इत्यादि उक्त्वा एत क्षेत्र समासेन सविकार उदाहरतम इतने न, ये महाभूता ने अहंकार बुद्धि अव्यक्तम लेकर इस संक्षिप्त से क्षेत्र का यस्य पृथ्वी शरीरम इत्यादि श्रुत्य ईश्वर सर्वत्या चेतना चेतनात्मक सर्व क्षेत्रमित उत्तत्वाद पृथ्वी जिसका सर्व कह करके ईश्वर शरीर चेतन जड़ सब है सबके क्षेत्र सदृश कहा गया ये पूर्व ऋषि कहता है। इसलिए क्षेत्र ज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र से कहा तो सब शरीर में मुझे सर्वज्ञ समझो इतना वाच्य में सिद्धांति कहता है। सर्वनियामकतया सकल क्षेत्र संबंध से प्राग विसिद्धे पनुत्यापते सबका नियम का अंतर्यामी सब क्षेत्र का संबंध पहले से है ही पूर्वाध्याय में सर्वत्र गमचिंत्यम चकुटस्थम अचलम ध्रुवम इत्यादि गीता में पनुत्यापति क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि कहने के लिए तत्त क्षेत्राधिष्ठातृत्व ने क्षेत्रज्ञ पद वाच्य जीव अवैध परत्व से भी उचित क्षेत्र के अधिष्ठाता क्षेत्र को जानने वाला होकर के क्षेत्रज्ञ पदवाच्य जीव अभेद पर ही ये उचित है। अतएव क्षेत्राणि च शरीराणि बीजानि च शुभाशुभे श्रुतानि वेत्ति योगात्मा तत क्षेत्रज्ञ उच्यते शुभाशुभे पुण्यकर्म धर्म अधर्म बीजानि शरीराणि क्षेत्राणि सब जानता है योगात्मा तत क्षेत्रज्ञ कहते प्रकृतेश्च विकाराणं द्रष्टारं अगुणात्मकं क्षेत्रज्ञं आहुर्जीवं तु कर्तारं गुणसंवृतं प्रकृति का और विकार का जो दृष्टा गुणात्मक नहीं है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जीव होता है कर्ता गुणसंवृतं गुण से युक्त है इत्यादि स्मृतो क्षेत्रज्ञ शब्द से सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ परत्वे भी यहाँ क्षेत्रज्ञ सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ पर होने पर भी प्रकृति तद असंभव यहाँ प्रकृति में क्षेत्रज्ञ सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ ऐसा नहीं होगा। जीव सुप्रसिद्धत्वाच क्षेत्रज्ञ होता है जीव क्षेत्र को जानने वाला इसलिए ये सर्वांतर्यामी आदि नहीं है। न च शास्त्र था वा इति न्याय शास्त्र था वा तन्निमित्तत्वा जैमिनी सूत्र है शास्त्र में जो आया जैसे जवा यवादि शब्द आया प्रियंग आदि में प्रयोग करते हैं दीर्घ सुख में और एक म्लेच्छ प्रियंग में प्रयोग करते हैं म्लेच्छ दीर्घ सुख कहते हैं यव शब्द से तो अलग अलग कहते तो किसको लेंगे तो क्या शास्त्र था शास्त्र या शास्त्रीय प्रसिद्धि को लेना है आर्य प्रसिद्धि शास्त्र सम्मत होने से उसको लिया म्लेच्छ प्रसिद्धि को नहीं लिया। शास्त्र था वा इतने तस्य एक तरह अशास्त्रीय विषयत्वात् दोनों में से एक अशास्त्रीय होगा तो शास्त्रीय लेंगे ये दोनों ही शास्त्रीय है तो किसका त्याग करेंगे। एवं अन्यान्य अपनी वाक्यानि यथासंभव ऐक्य युज्यानि अन्य वाक्य जितने ऐक्य से योजना करना तस्मद आगम ऐक्य मानम आगम आगम ऐक्य मान आगम प्रमाण ऐक्य में प्रमाण शास्त्र था वह यव और यव शब्द से आर्य क्यों लिया कि जो मृक्ष प्रसिद्धि वह शास्त्रीय है अशास्त्रीय नहीं लेकर शास्त्रीय लेना और यहाँ जो क्षेत्रज्ञ कहा है उसमें तो शास्त्रीय दोनों प्रकार है ये क्षेत्रज्ञ कहते जो सर्वज्ञ के पर भी अर्थ होता है कहीं स्मृति में किंतु यहाँ गीता में जो क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रसु ये जीव अर्थ कहे तो ये अशास्त्रीय कुछ नहीं इसमें दोनों शास्त्रीय है वो उस दृष्टांत यहाँ नहीं बनेगा। अभी ऐक्य करने के लिए कुछ अनुमान है जीव ब्रह्म के एवं अनुमानमपि तत्र मानम तत्र इति ऐक्य जीवा परमात्मनस्तत्व तो न भिद्यन्ते आत्मत्वात् परमात्मवत् आत्मत्व हेतु परमात्मा में रहेगा हाँ और परमात्मा से भिन्न है परमात्मा नहीं तो जीवापि परमात्मन तत्व तो न भिद्यन्ते तत्व तो भेद नहीं है आत्मत्वात् परमात्मवत् इस अनुमान के द्वारा जीव में क्या सिद्ध हो जाएगा परमात्मा भेद अभाव ऐक्य ननु आत्मत्वम जातिरत हेतु आत्मत्वात् हेतु क्या है आत्मत्व आत्मत्व जाति है एक आत्मा में रहेगा अनेक आत्मा में तथा च अभेद हेतु चित्रेव प्रतिकूल तर्क यदि जीव परमात्मा एक ही है जीव जी सब एक हो जाएगा तो आत्मत्व जाति की सिद्धि नहीं हुई तो हेतु अप्रसिद्ध हो जाएगा हेतु के अवच्छेद प्रतिकूलतर के इति चेन्न तत्व तो अभेद भी व्यावहारिक भेद नहीं व्यावहारिक जातिर अनुच्छेदापते तात्विक अभेद है कि आत्मा में भेद नहीं है किंतु व्यावहारिक भेद मानते हैं व्यावहारिक भेद से व्यावहारिक जाति भी हो जाएगी, उच्छेद नहीं होगा। ज्ञातृत्वादि इत्यत्रापि हेतु, हाँ ज्ञातृत्वाद इत अपि अत्र हेतु, परमात्म जीवा परमात्मन तत्व न विद्यते ज्ञातृत्वाद, ज्ञातृत्व भी हेतु कर सकते हैं। जीवा परमात्मन तत्व न विद्यते ज्ञातृत्वाद, तो ज्ञातृत्व तो कहें जीव में तो आ जाएगा, दृष्टान्त कैसे होगा परमात्मा में ज्ञातृत्व। जीवे उपधेय अंतकण उपहित वृत्तेश तस्य असिद्धेर अभावात्, उपाधि हो गया अंतकण, जीव है उपधेय, अंतकण उपहित वृत्ते है, अंतकण उपाधि युक्त वृत्ति में ही है ज्ञातृत्व, अंतकण उपा है वृत्ति है ज्ञान, ऐसे ज्ञातृत्व आ जाएगा। तस्य असिद्धेर अभावात् जीव में ज्ञातृत्व मिल जाएगा। व्यवहारे स्वभिन्न ज्ञान अनपेक्षित हेतु, और ज्ञातृत्व क्या थे व्यवहार में स्वभिन्न ज्ञान अनपेक्षित, परमात्मा में ज्ञातृत्व कैसे आएगा व्यवहारे स्वभिन्न ज्ञान अनपेक्षित, स्वभिन्न ज्ञान की अपेक्षा परमात्मा में नहीं है, वही ज्ञातृत्व है। तबापि जीवस स्वाभिन्न नित्य ज्ञान सबाध्य व्यवहार विषय, तब माध्यम में जीव स्वाभिन्न नित्य ज्ञान से, जीव से अभिन्न होता है नित्य स्वाभिन्न नित्य ज्ञान, अबाध्य व्यवहार विषयता तो वास्तव मानते हैं। अच्छा हाँ, अबाध्यत्वम अप्यत्र हेतु, हेतु क्या करेंगे अबाध्यता परमात्मा तत्व तो न विद्यन्ते अबाध्यता परमात्मा बत न ज जड़े व्यभिचार, जड़े में तो कैसे होगा तत्व तो न विद्यन्ते परमा अबाध्यत्वात, अबाध्यता तो कहेंगे तो जड़ में भेद रहता है परमात्मा का भेद जड़, किंतु अबाध्य तो हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा तो व्यभिचार होगा। इतना तत्र बाध्यत्व हेतु अभावात्, बाध्यत्व संशय तो हेतु ही नहीं है, किसमें जड़ में हेतु नहीं रहे साध्य नहीं रहे तो व्यभिचार नहीं है। तात्विक भेद से सर्वत्र असत्व, तात्विक भेद का पहले निश्चय होते व्यभिचार होगा, हेतु नहीं रहता है साध्य रह जाता है, नहीं हेतु रहता है साध्य नहीं रहता है तब तो व्यभिचार, किंतु साध्य तात्विक भेद साध्य निश्चय नहीं होने से व्यभिचार नहीं होगा। न चम व्यावहारिक भेद व्यतिरेक अभी एवं एव साध्यता जीव परमात्मा, व्यावहारिक भेद व्यतिरेक जैसे अभेद सिद्ध किया व्यावहारिक भेद व्यतिरिक्त भी पारमार्थिक भेद तात्विक भेद हो गया। न चम व्यावहारिक भेद व्यतिरेक भी एवमेव साध्यता जीव परमात्मा, जीव परमात्मा में व्यावहारिक भेद से भिन्न भेद मानेंगे तो पारमार्थिक हो जाएगा। इतना तत्र प्रत्यक्ष विरोध से बाधकत्वात् श्रुति अनुग्रह से आभास साम्य, पूर्व शिखा था इसमें आभास साम्य, व्यावहारिक भेद व्यतिरेकोपी व्यावहारिक भेद अभाव, परमात्मा जीवात्मा में व्यावहारिक भेद नहीं, ये जो अनुमान किया ना जीवा परमात्मन तत्व तो न विद्यन्ते, जीव में परमात्मा का तात्विक भेद का न अभाव निषेध किया, तात्विक भेद नहीं तो पूर्व भी कहता है वहाँ व्यावहारिक भेद नहीं निश्चय करो अनुमान करो, जीवा परमात्मन व्यावहारिक भेदो नास्ति तो व्यावहारिक भेद भी निषेध कर दो, तो व्यावहारिक भेद है मानते हैं नहीं, अनुमान के द्वारा व्यावहारिक भेद निराश करेंगे तो उसमें दोष देखना अनुमान में दोष है, तो वही दोष यहाँ भी है आभास समता। इतना वाच्य प्रत्यक्ष विरुद्ध से बाधक होता, प्रत्यक्ष जीव ईश्वर में भेदभान होता है, व्यावहारिक भेदभान होता ना नहीं तो उसका अभाव कैसे होगा, व्यावहारिक भेद अभाव करेंगे तो बाधक होता है प्रत्यक्ष। श्रुति अनुग्रह श्रुति एक आत्मना सर्वव्यवहार उपपत्तिया, अच्छा श्रुति तो एक में प्रमाण है और एक आत्मा में व्यवहार हो सकता तो अनेक आत्मा में न गौरव है, आभास साम्य आपादक न अप्रयोजकत्व न अनवकाश, इस अनुमान में आभास साम्य आपादन अप्रयोजकत्व इनका कोई अवकाश नहीं, सब अनुमान में श्रुति अनुकूल तर्क हो जाएगा, श्रुति अनुग्रह है। अतएव विमता जीवा चैत्रा तत्व न विद्यन्ते, जीवत्व चैत्रवदिति जीव के प्रमाणित अपास्तम, चैत्रा तत्व तो न विद्यते, चैत्र से जितने जीव तात्विक भिन्न नहीं है, जीवत्व चैत्रवत जीव एक सिद्ध हो जाएगा। विमता जीवा वस्तु तो ब्रह्म न विद्यते, वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न नहीं, वस्तुत्वात् ब्रह्मवदिति ब्रह्म जीव के यद अनुमान, ब्रह्म जीव अनुमान है तथा व्यवहार तो भी न बीत एवं साध्यता इति आभास राम्य इतिभाषम पूर्व पक्ष कहता है जो आप अनुमान करते हो इस अनुमान के द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा। चैत्र से भी भिन्न नहीं, सब जीव में एकत्व आ जाएगा, एक जीव से सब जीव भिन्न है, वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वस्तुतः ब्रह्मवत ये अनुमान में जैसा आभास है इसमें अनुमान में आभास होगा। ये तो अतएव अपास्तम, अतएव अवस्था हो गया है। हाँ व्यावहारिक भेद श्रुति अनुग्रह है, आभास में नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष विरुद्ध बाधक है, जो पहले दिया ना, पहले दिया है तत्र प्रत्यक्ष विरुद्ध से बाधकत्व श्रुति अनुग्रह से आभास में आपादन अप्रयोजकत्व अनवकाश अतएव कह तत्पूर्व हेतु श्रुति प्रमाण है आभास में नहीं हो सकता है और अनु अप्रयोजकत्व नहीं होगा, श्रुति अनुभव श्रुति प्रमाण है। एवं विमतानि शरीराणि चैत्राधिष्ठितानि शरीरत्व असमत्वद इसमें आभास में देते, जितने शरीर से चैत्रात्मा में आश्रित है, चैत्रात्मा संबंधी शरीरत्वात् सम्मत चैत्र शरीरवत् न चेतावता न जीवैक स्थिति, तो इतने से क्या होगा, जितने शरीर है सब चैत्र आत्मा के साथ संबंध, तो चैत्र आत्मा के में आश्रित है ये तो सिद्ध नहीं होगा। चैत्र आत्मा में अधिष्ठित होने पर भी अन्य अधिष्ठित हो सकता है, न एक रोजी से मानते एक अनेक आत्मा है सबके शरीर के साथ संबंध। चैत्र मात्र अधिष्ठितत्व तो अंतर्या में अधिष्ठितत्व ने दृष्टान्त साधवी कल्यापति, और यदि कहेंगे चैत्र मात्र अधिष्ठित तो विष्णु ठीक नहीं होगा, एवं अंतर्या में अधिष्ठितत्व है ही, तो दृष्टान्त यदि चैत्र आत्मा को उसमें साध्य नहीं रहेगा। इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है, हाँ सिद्धांति कहता है न वाच्यम चैत्र मात्र संसार अधिष्ठितत्व से साध्यत्वात् क्या साध्य करेंगे, चैत्र अधिष्ठिता ने जो दिया है चैत्र मात्र संसार अधिष्ठित, चैत्र मात्र संसार अधिष्ठित ऐसा कहेंगे, संसार अधिष्ठित है सब सर एक संसार अधिष्ठित है। चैत्र मात्र भोगायतनानि इति वा साध्यम, चैत्र मात्र भोगायतन सब सर जितने न च भोक्तृत्व अंतकरण विशिष्टस्य तच्च प्रतिसरम भिन्नम यच्चेकं शुद्ध चेतन तन्न भोक्तृ इति बाध। भोक्तृत्व होता है अंतकरण विशिष्ट, और अंतकरण विशिष्ट भोक्तृत्व कितने है अनेक है, तच्च प्रतिसरम भिन्नम, और जो एक शुद्ध चैतन्य होता है एकम शुद्ध चैतन्य वो भोक्ता है क्या, तन्न भोक्तृ यदि बाध हो जाएगा। इतना वाच्य भोक्तृत्व से विशिष्ट वृत्तित्व भी विशेष वृत्तित्व अनुपात, भोक्तृत्व तो विशिष्ट में रहेगा और विशेष में नहीं रहेगा, विशिष्ट में रहेगा विशेष में रहेगा आत्मा में रहेगा। न चैवं विमतानि शरीराणि चैत्र मनसेव युक्तानि इति आभासाम्यं, जितने शरीर से चैत्र मन से युक्त है, सबका मन अलग अलग नहीं करके एक मन से सबका शरीर हो जाएगा। इतना मनसोपि ऐक्य व्यवस्थाया सर्वथा अनुपपत्ति, एक मन होगा तो ये व्यवस्था नहीं हो सकती, एक सुश्रुति काल में सब सुश्रुति हो जाए, एक सुश्रुति होने पर सबकी सुश्रुति हो जाती है क्या, ये हो जाना चाहिए एक ही मन मानेंगे तो। श्रुति अनुग्रह अनुग्रहाभ्याम विशेषाच, श्रुति अनुग्रह श्रुति अनुग्रह तो दोनों में विशेष है, एक ही मन मानने के श्रुति का अनुग्रह नहीं अनुग्रह है। दृष्टि सृष्टि पक्षे तद अभिभगमाच, दृष्टि सृष्टि पक्ष मिट्टी के एक चैत्र को देखा उससे अतिरिक्त तो कोई नहीं है। आत्मा द्रव्य तो अपर जातिया नाना न, यहाँ तक साध्य द्रव्य तो प्रजाति से आत्मा ना नहीं है, द्रव्य तो प्रजाति क्या होगा आत्मा, तो आत्मा तो जाति से आत्मा नाना ये नहीं। विभुत्वात आकाशवत, आकाश जैसे विभु है इस प्रकार आत्मा भी विभु होने के कारण द्रव्य तो अप्रजाति, द्रव्य तो का अप्रजाति आकाश में क्या रहेगा, आकाश तो नहीं मानते, तो इसलिए यहाँ भी आत्मा तो जाति से नाना नहीं होगा। न प्रतिकल्पम आकाश से भेदेन साध्य वैकल्यम परिच्छिन्नत्वेन साधन वैकल्यम च आत्मत्वस्य परमाणुत्वादिव जातित्वे भी, आत्मभेद सिद्ध अर्थांतरमिति वाच्यम ओम शनो मित्र।